Gazetelik.com Podcast. Gazetelik Podcast sinema bülteninden herkese merhaba. 21 Nisan 2006 Cuma günü 7 yeni film gösterime girdi. Bu filmlere beraber göz atalım. İlk filmimiz Meleğim. Yönetmenliğini Sergey Friedman'ın yaptığı filmin başrol oyuncuları Vanessa Paradis, Vincent Rogers ve Eduardo Noriega. Dram türündeki film 2004 Fransa-Hollanda yapımı ve 94 dakikalık süreye sahip. Filmin konusu ise şöyle. Colette fahişelik yapan genç ve güzel bir kadındır. Colette bir akşam tanımadığı hapisten yeni çıkmış bir kadından telefon alır. Kadın ertesi gün için bir saat verip o saatte oğlunu alıp tren istasyonuna getirmesini söyler. Colette sesi çok telaşlı olduğu için bu tanımadığı kadına kayıtsız kalamaz. Ertesi gün Billy'i alır ama kadına buluşamazlar. Bu ergenlik çağındaki genç de Colette gencin annesiyle buluşamaz ve ellerindeki tek varlıklar olan yüklü bir parayla baş başa kalırlar. Colette genç çocuğu yetimhaneye götüremez. Artık yaşamları bağlanmıştır. Billy'nin problemleri Colette'in dolmuştur. Aralarında şefkat ve aşkla karışık bir tür sevgi gelişir. Billy'nin dünyada tek varlığı o kalmıştır. Belki de onun için sadece bu genç adam. Diğer bir filmimiz ise yine bir Fransa yapımı Aşkın Dansı. Yönetmenliğini Stephen Bryce'in yaptığı filmin başrol oyuncuları Patrick Shanna, Anne Cossigny ve Georges Wilson. Dram türündeki film 2005 Fransa yapımı ve 93 dakikalık süreye sahip. Filmin konusu ise şöyle. Tango ile yakınlaşarak kendileri için bir çıkış yolu bulan iki mutsuz insanın düşündürücü, gülünç, minimalist öyküsü. Jean-Claude 51 yaşında, boşanmış, yorgun ve düş kırıklığı içindedir. İcra memuru olarak işi, her gün gittiği evlere taşıdığı tahliye ve icra emirleriyle kirasını ödeyemeyen insanları umarsızlığa sürüklemektir. Derken bir gün iş yerinin karşısındaki tango dersleri veren bir dans stüdyosuna kaydolmaya karar verir. Burada tanıştığı genç ve sevimli Françoise ile hemen yakınlaşırlar. Ne var ki Françoise yakında evlenecektir ve ikisi de tanıştıkları için pişmandır. Bu filmi dramatik komedi, romantik komedi, gülüşlü dram ya da başka bir şey olarak tanımlayamıyorum demiş filmi yorumlayan Stephen Bryce, yani filmin yönetmeni. Diğer bir filmimiz ise Yaratıklar. Yönetmenini James Gunn'ın yaptığı filmin başrol oyuncuları Nathan Fillion, Elizabeth Banks ve Michael Rooker. Komedi ve korku türündeki film 2006 ABD-Kanada ortak yapımı ve 96 dakikalık süreye sahip. Film yapımcısı James Gunn'ın çarpık zihinden eşsiz korku komedi filmleri dizisinin en sonuncu halkası geliyor. Nefis bir şekilde iğrenç, komik bir şekilde basit ve inanılmaz bir şekilde kaçık bir film, ismi bile akıllara omurgasız belden aşağı dünyanın iğrenç devasa yumuşakçalarını getiriyor. Uzaydan gelen iri sümüklü böcekler, kanı susamış zombiler ve yapışkanları üstlerinden akan böceklere beyler sonunda bir sinema kreasyonunda bir araya geldi. Yaratıklar filmi tavsiye edilebilecek bir film. Diğer bir film ise Kutup Macerası. Yönetmenliğini Frank Marshall'ın yaptığı filmin başrol oyuncuları Paul Walker, Bruce Greenwood ve Jason Biggs. Dram macera türündeki film 2006 ABD yapımı ve 120 dakikalık süreye sahip. Filmin konusu ise şöyle. Dünyanın en soğuk, en rüzgarlı ve en dokunulmamış kıtası olarak bilinen Antarktika'nın aksiyon ve maceranın, köpeklerle insanlar arasındaki binlerce yıllık dostluğun, sarsılmaz sadakatin, insan ruhunun dayanma gücünün ve tüm zamanların en inanılmaz kurtarma operasyonunu ateşleyen umudun heyecan verici öyküsü bu filmde anlatılıyor. Antarktika'nın buzlu ve fırtınalı dünyasını arka planına alan Eight Globe, yani kutup macerasında dünyanın dibi olarak bilinen bu kadada mahsur kalınca hepsi birer kahramana dönüşen 8 köpeğin ve onları kurtarmak için ölümü göze alan bir adamın öyküsü anlatılmakta. Diğer bir filmimiz ise Cehenneme Bir Adım. Yönetmenliğini Neil Marshall'ın yaptığı filmin başrol oyuncuları Shauna McDonald, Natalie Jackson Mendoza ve Alex Reid. Macera, korku, gerilim türündeki film 2005 İngiltere yapımı ve 99 dakikalık süreye sahip. Filmin konusu ise şöyle. 6 kız arkadaş mağara iniş yapacakları korkusuz bir tatil için bir araya gelmişlerdir. Beklenmedik bir kayanın düşüşü girdikleri mağarada çıkış yollarını kapatır. Labirenti andıran tünellerde çıkış yolunu ararlarken kendilerini bir anda karanlıkta yaşamaya adapte olmuş aç ve saldırgan yaratıkların avı olarak bulurlar. Diğerleri hayatta kalmak için savaşırken Sara yakın zamanda ailesinin ölümüyle girdiği yalnızlık sendromundan henüz kurtulamamıştır. Arkadaşlar arasındaki eski sırlar ortaya döküldükçe birbirlerini sırtlarına dönmeye başlarlar. İhanete uğramış ve çaresiz bir durumdayken Sara hayatta kalmak için tek yapmaları gerekenin en az yaratıklar kadar vahşi olmak olduğunu anlar. Diğer bir film ise Dondurmam Kaymak. Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yaptığı filmin başrol oyuncuları Turan Özdemir, Gülnihal Demir ve İsmet Can Suda. Komedi dram türündeki film 2006 Türk yapımı ve 113 dakikalık süreye sahip. Filmin konusu ise şöyle. Küçük esnafın, küçük kasabanın, küçük insanların büyük filmi Dondurmam Kaymak. Bu bağlamda küreselleşen dünya ekonomisi karşısında çaresizce çırpınan küçük esnafın eski tarz teknikle üretim yapıp satan bir dondurmacının trajikomik öyküsünün anlatıldığı bir film bu. Yıl 1995. Ege'nin küçük bir kıyı kasabasında babadan kalma mesleği dondurmacılıkla geçinen Ali Usta, büyük dondurma firmalarının karşısında durabilmek için banka kredisiyle küçük bir motosiklet alır ve bu motoru dondurma satmayı uygun bir şekilde römork ve benzeri aksesuarlarla donatır. Yakın çevresi bu durumu alaycı ve sistemkar bir tavırıyla karşılar. Satış yapmak için yola koyulduğu bir gün Ali Usta'nın motoru ve dondurma yüklü römorku çalınır. Dileğe dönen Ali Usta olayı büyük dondurma şirketlerinin kendisine karşı bir planı olarak algılar. Oysa hırsızlar dondurmaları afetle yiyen bir çocuklar çetesinden ibarettir. Diğer filmimiz ise Şanslı Sullivan. Yönetmenliğini Paul McGuigan'ın yaptığı filmin başrol oyuncuları Josh Hartnett, Lucy Liu ve Bruce Willis. Suç dram türündeki film 2006 ABD yapımı ve 109 dakikalık süreye sahip. Lucky Number Slav'ın bir karışıklık sonucu kendisini New York'un en büyük çetelerinden birinin patronunca organize edilen bir cinayetin ortasında bulan bir adamın hikayesi. Slav'ın hayatı ardı ardına gelen sorunlarla doludur. Sevgilisi tarafından aldatılır, bunu öğrendikten sonra da yıllardır yaşadığı evini boşaltmak zorunda kalır. Ancak her şey bu kadarla kalmayacak, New York'a bir arkadaşını ziyaret için gelen genç Slav'ın şanssızlığı sonucunda çete savaşlarına dahil olacak ve bu noktadan sonra işler onun için iyice karmaşık bir hal alacaktır. Bu hafta vizyona giren filmleri aktardık, sırada sinema dünyasından haberler yer alıyor. Bu yıl 17-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 59. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan son filmi iklimlerle büyük ödül Altın Palmiye'yi almak için yarışacak. 2003 yılında 56. Cannes Film Festivali'nde Uzak filmiyle jüri büyük ödülünü kazanan Ceylan, eşi Ebru Ceylan ile kamera karşısına geçtiği iklimlerde ait olmayan bir mutluluğun peşinde sürüklenen iki yalnız insan hikayesini konu alıyor. Diğer bir haberimiz korku filmleriyle ilgili. Sinema dünyası tüyleri diken diken eden gerilim ve korku türünü adeta yeniden keşfetti. Beyaz perdeyi işgal eden korku filmleri izleyiciden de büyük ilgi görüyor. Sinema şirketlerinin gösterim takvimine göre birbiri ardına vizyona girmeye hazırlanan korku filmleri adeta altın yılını yaşıyor. Son yıllarda Japon sinemasından korku filmi örneklerinin önde olduğu gerilim film piyasasında bu filmlerin Hollywood versiyonları da çekilmeye başlandı. Gares, Köy, Halka, Testere, Cavsarama gibi filmlerle yükselişe geçen korku sinemasının yeni örnekleri önümüzdeki günlerde seyirciyle buluşacak. Bu arada Türk sineması da korku türüne el attı. Korku türü son yıllarda Türk yönetmenlerinde ilgi odağı haline geldi. Büyü ve Okul ile başlayan bu akım bu senede Dabbe ve Gen adlı yapımların seyirciyle buluşmasıyla sürdü. Sanat yaşamını Japonya'da sürdüren genç sinemacı Hasan Karıcıdağ'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Dabbe bu türün en çok ilgi gören filmlerinden oldu. Geçtiğimiz haftalarda gösterime gelen Gen ise korku türünün Türk sinemasındaki son örneği oldu. Togan Gökbakan'ın yönettiği filmde Doğa Rutkay, Yurda Arıkur, Mahmut Gökgöz, Haldun Boysan, Sefa Zengin, Cemil Büyükdöğerli, Zela Güney, Mutlu Güney ve Şahan Gökbakar rol alıyor. Film Bir Akıl Hastanesi'ndeki cinayetleri konu alıyor. Diğer bir haberimiz ise Dallas filmiyle ilgili. Bu film vizyona girmeden önce bile çok haber oldu. Hollywood'da sanatçılar rol alacakları projeleri seçmeye başladı. En çok merak edilen konular arasında Dallas'ın Fettanüs'ünü Scarlett Johansson'un canlandıracağı var. İnternetteki E! Online sitesinin haberine göre 1980'li yılın efsane dizisi Dallas'ı beyaz perdeye taşıyan projede yapımcılar Lucy Evin karakterini canlandıracak yıldız arıyor. Dallas'ta Charlene Tilton'ın canlandırdığı ele avuca sığmaz Lucy için ilk olarak Jessica Simpson ve Nicole Richie ile görüşüldü. Ancak şimdilerde ise Scarlett Johansson'ın adı ortaya atıldı. Johansson'un diğer adaylar arasında en şanslısı olduğu ifade edilirken yapımcıların önümüzdeki günlerde bu konudaki kesin kararlarını verecekleri kaydedildi. Gazetelik Podcast Sinema Bülteni'nden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta vizyona yeni gelen filmler ve sinema dünyasından haberlerle tekrar karşınızda olacağız. Esen kalın.